Grazie all'Italia. Chiamone Cristianitro. Regione del sud Italia. Era renumita odinioara pentru nenaoilor. În schimb, cultivarea pământului, pe latinește agricultura, cultura agri, cultivarea oborului, genitivul singular, a format ocupația primordială a populațiilor italice. Deci, agricultura a format, a constituit ocupația primordială a populațiilor, atenție, a folosit pluralul și nu singularul. N-a fost o singură populație italică, ci un mozaic de populații italice de origine indo-europeană și puteți folosi pentru a prescurta cele două cuvinte indo-cratimă europeană, scris în întregime, puteți folosi sigla IE, majuscule. Prin urmare, populațiile italice s-au îndeletnicit cu cultivarea pământului. Deci spuneam că această cultivare a pământului, agricultura, a constituit ocupația primordială a populațiilor italice. Populații indo-europene și pre-indo-europene, anterioare sosirii indo-europenilor în peninsulă, populații care au fost eminamente, prin excelență, agricole și pastorale. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că, așa cum am spus de mai multe ori, aceste populații au găsit terenuri foarte prietnice, bogate în pășuni sau cu un sol fertil, un sol mineralizat, iar vegetația în ansamblu era bogată, exceptând partea de codiș a sudului Italiei, unde soarele era arzător, era tipic mediteranean și deci favoriza o vegetație sărăcăcioasă. Da, mai puțin luxuriantă sau deloc luxuriantă, o vegetație capabilă să reziste din greu temperaturilor înalte. Foarte cunoscute în privința agriculturii și a păstoritului au fost regiunile din Câmpia Padului, dar și din Lațiu, așadar zona latină propriu-zisă, din Campania și parțial din Apulia, pentru că un mileniu și jumătate de creștere a oilor în acea zonă a dus la dispariția treptată a vegetației mărunte, care constituia hrana oilor. În Grecia lucrurile s-au întâmplat la fel. Până astăzi, zona nordică a Greciei, expusă unei transfumanțe care începea din nordul Daciei și se termina în nordul Greciei, a făcut să dispară această transfumanță a oilor. La fel s-a întâmplat și în Apulia, unde abia din Evul Mediu încolo, în epoca modernă, s-a revenit la o vegetație normală. Sicilia, în schimb, oferea nu doar locuri de pășunat, ci și livezi de duzi, măslini, rodii, castani, o vegetație deosebită de o vegetație, o floră, în mod special, deosebită de cea a sudului peninsulei. una dintre cele mai bune zone pentru apicultură a fost nordul Siciliei. Cea mai bună miere culeasă din zona italică aparținea de fapt insulei Sicilia. Să facem deosebirea între peninsula italică și Sicilia, totuși realități diferite. Aș mai adăuga și pădurile de pini care se găseau în regiunile de coastă ale Mediteranei. Pinii reprezentau o variantă italică a brazilor balcanici. Precum și pădurile foioase din zona umbriană, iar pe coaste, în zonele însorite, atât în zona etruscă, cât și în zona adriatică, zona de est, a litoralului estic, vegetații specific mediteranene, mirt, tufișuri de mirt și de leandri. În sfârșit, cu aceasta închei, adâncul pământului ascundea minereuri variate. Plumb, fier, cositor, aramă. Acestea mai ales în zona nordică. Dar și o foarte frumoasă și faimoasă marmură, marmura italică, cunoscută mai ales în varianta medievală, marmura de Carrara. Carrara e un nume italian, e un nume latin. Resursele mineraliere, inclusiv marmura, fiind celebre în antichitate. Un elogiu, și cu asta chiar am încheiat, un elogiu celebru al Italiei, al pământului italic, dar și al eroilor care au presărat și scris istoria mitologică și apoi istoria reală a Italiei, întâlnim în cartea a doua a georgicelor Vergiliene. Și acum să parcurgem mai departe, făcând în cadrul celei de-al doilea subcapitol sau celei de-a doua teme, populațiile și civilizațiile, chiar așa v-aș ruga să notați, deci am inaugurat cea de-a doua subtemă sau cel de-al doilea subcapitol 1-2, da? Al temei Italia Antică, subcapitolul sau subtema 2, istorie, cultură și civilizație în succesiunea mileniilor. Avem aici un subcapitol sau subtemă mai largă, care pornește de la pre- și protoistorie. Civilizațiile, populațiile și civilizațiile pre- și protoistorice. Evident, cuvântul pre nu există în română ca atare. Din urmare, punem la sfârșitul lui, după el, o cratimă. Da? Atenție să nu confundăm cratima, care este liniuța care desparte un cuvânt compus din două elemente, primul și al doilea, pre, înainte, da? Înainte de istorie. Protoistoric înseamnă începutul istoriei. Să nu confundăm așadar cratima cu linia de pauză. Da? Cea pe care în limbajul computeristic o numim underscore. Da? Deci, aceasta este linia de pauză și nu se folosește niciodată pentru a lega două cuvinte. Ea se folosește în adresele de mail, de exemplu, foarte des, sau în text ca linii de incidență. Atunci folosim această linie de pauză, se numește și linie de incidență, adică introducem o propoziție incidentală sau incidentă. Da? În interiorul unei fraze mai mari, care începe înainte de linia de incidență și se termină după ea, introducem o explicație suplimentară. Aceasta se numește o incidență. O propoziție sau chiar o frază incidentală sau incidentă. Deci numai aici se folosește linia de pauză plasată exact cum se plasează cratima, la înălțime și nu în baza de jos a cuvântului. De exemplu, la underscore scrie Felicia Nicolae, da? De exemplu. Atunci plasăm underscore la baza cuvântului. Deci, la nivelul cel mai de jos, nu în mijloc, pentru că dacă plasăm în mijloc, folosim cratima și nu underscore. Atenție că există confuzii, din păcate. Cum am să șterg exemplul ăsta, să nu credeți că face parte din lecție. Bun. Singura excepție este aceasta în text, da? În care avem aici o propoziție incidentă. Am făcut o pauză ca să lămurim ceva care poate nu era cunoscut. Bun. Să începem așadar cu începutul. Primele mărturii arheologice descoperite pe teritoriul Italiei nu depășesc orizontul mileniului al III-lea Antecristul. Să lămurim ce cu mileniile și cu secolele. Mileniul al III-lea începe de la anul, ar trebui 3000, dar începutul propriu-zis este 2999, da? Și se termină în anul 2000. Ante Cristo. Asta este mileniul al III-lea. De fapt, în 1999. Nu, în 1999 începe mileniul al II-lea. Păi nu e, mă rog, e altceva. Mileniul 2 începe formal, ca să ținem minte, 2000, dar de fapt 2000 aparține încă mileniului al III-lea. În realitate, 1999, Antecristum, și se termină anul 1000. Da? Antecristum. De la anul 999, adică de la anul 1000, ca să ținem minte mai simplu, că ținem minte cifrele rotunde, da? Nu astea cu sute, zeci și mii, începe mileniul întâi Antecristul, care se termină în anul 1 înainte. Voilà! Anul 1 Antecristul. Dar la istorie n-a fost învățat așa, ci din 3000 până în 2001, din 2000 până în 1001, din 1000 până în 1. Da. Bun. Sunt puncte de vedere cel pe care l-ai menționat este punctul de vedere recent. Eu folosesc o cronologie clasică, aceea care lasă anul secolului sau al mileniului în mileniul dinainte, nu în mileniul de după. Îmi pare foarte rău, dar anul 2000, da, este anul final al secolului al 20-lea, da? Și secolul al 21-lea începe de la 2001 încolo. Îmi pare foarte rău, dar așa este firesc. Manuale de istorie și asumă fiecare subsemnat și asumă puncte de vedere, dar nu înseamnă că sunt și corecte. Bun. Pentru că mai foarte puțin și vă rog să-mi permiteți să mai folosesc acest minut, o să spunem că în cursul mileniului al III-lea și mai departe al mileniului următor, al unei bune părți a mileniului următor, aproape de capătul lui. Deci am putea spune practic în cursul decursul mileniului al treilea și al doilea. Cu o mică excepție pentru sfârșitul mileniului al doilea. Pe teritoriul Italiei, așadar, în cursul acestor milenii, nimic nu corespunde, nici măcar pe departe, strălucitelor civilizații pe care le atestă Orientul Mediteranean, pentru aceeași perioadă. Nu ne mai interesează perioada în anterioare. Dar pentru aceeași perioadă, mileniul al treilea și următorul, zona italică nu se compară ca urme de civilizație, asta este ideea pe care trebuie să o rețineți, Occidentul italic nu se poate compara ca înflorirea civilizației pentru primele două milenii în mare, ante Cristo, cu ceea ce ne oferă cu Orientul Mediteranean. Și dacă amintim în acest Orient doar câteva civilizații și n-am lămurit că nu se compară, nu se pot compara civilizațiile Orientului Mediteranean cu civilizațiile italice. Și anume, vorbim în Orient, da? De civilizațiile sumero-acadiană, babiloniană, egipteană, iudeo-ebraică și altele. Ori, la nivelul primului mileniu care atestă urme de viețuire în peninsula italică, la nivelul mileniului al treilea, repet, primul mileniu care atestă urme de viețuire pe teritoriul din zona italică, vorbim de sau întâlnim doar forme ale epocilor preistorice inițiale, de început. Găsim urme ale epocii pietrei pentru mileniul al treilea, ceea ce se numește în termen specific epoca paleolitică, epoca veche a pietrei, palaion, vechi și litos, piatră cu TH. Epoca veche a pietrei, epoca nouă a pietrei, neolitică. Da? Deci, asta ne întâmpină în Italia începutului de mileniul 3. Epoca veche, respectiv epoca nouă a pietrei, nu vorbim și de epoca intermediară mesolitic, pentru că, evident, nu e relevantă. Apoi, începând cu jumătatea mileniului al doilea, cu rădăcini chiar puțin mai vechi, vorbim de epoca bronzului, epoca în care, la început, bronzul coexistă cu piatra, așa numită epoca eneolitică, eneo, aeno, înseamnă pe latinește bronz, arama, aheno, aeno, și litos, piatră, da? Apoi, epoca bronzului propriu-zisă, și, în sfârșit, în jurul anului 1000, asistăm la debutul epocii fierului. Ori, gândiți-vă, civilizația Orientului erau de mult cunoscătoare al acestor materiale la data respectivă. Bun. Ora viitoare vom distinge etapele de dezvoltare a civilizațiilor preistorice pe teritoriul Italiei antice.